To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Oświęcimiu zakończyła się uroczystość 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Będą zmiany w systemie żywienia dzieci w szkołach. Chodzi o unijne programy mleko w szkole oraz owoce i warzywa w szkole. Opodatkowanie meksykańskich towarów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych uderzy w amerykańskiego konsumenta. W Oświęcimiu zakończyła się uroczystość 72. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wzięło w niej udział 60 byłych uczniów, więźniów, ich rodziny, premier Polski oraz delegacje z Izraela i Rosji. Po przemówieniach w budynku sauny przed budynkiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów oddano hołd zamordowanym. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu zabrzmiał szofar, odmówiono również modlitwę ekumeniczną. To, co działo się w Auschwitz-Birkenau, było niewyobrażalnym złem, mówiła premier Beata Szydło. I nie może być zapomniane. I to jest najważniejsze przesłanie, które jest przed nami. Prawda i pamięć. Po premier głos zabrali byli więźniowie. Batrzewa Dagan, izraelska poetka, która trafiła jako dziecko do Auschwitz-Birkenau, podkreślała, że obecność na terenie obozu 72 lata po jego wyzwoleniu jest dla niej szczęśliwą chwilą. Przeżyłam i dożyłam być z wami. Życie jest najpiękniejszym podarkiem. Bogdan Bartnikowski dodawał, że obecność byłych więźniów na uroczystości jest obowiązkiem, podobnie jak przekazywanie relacji z miejsca zagłady. My wszyscy jesteśmy naznaczeni do śmierci prawdopodobnie tymi okropnymi przeżyciami. Dwa lata temu w okrągłej 70. rocznicy wyzwolenia obozu uczestniczyło 300 byłych więźniów. Dziś było ich 60. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będą zmiany w systemie żywienia dzieci w szkołach. Chodzi o unijne programy mleko w szkole oraz owoce i warzywa w szkole. Od nowego roku szkolnego mają być one połączone. Prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski liczy, że zmiany będą sprzyjały kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. W chwili obecnej trwają prace nad odpowiednią ustawą krajową i stworzeniem systemu wdrożenia tej ustawy w nowych warunkach. Połączenie owoców i warzyw i szklanki mleka to także zwiększenie budżetu. Tutaj musimy zauważyć, że budżet planowany na następny rok to 200 milionów, ale możemy ten budżet zwiększyć do 340. Wraz ze zmianą strukturalną zmieni się ma także lista produktów, które będą dostępne dla uczniów w ramach przekąsek. W ramach programu uczniowie będą nie tylko jeść zdrowe produkty, ale również uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach o rolnictwie i zdrowej żywności. Donald Trump idzie jak burza. W ciągu zaledwie tygodnia urzędowania podjął już szereg ważnych decyzji i podpisał stosowne dekrety. Tym samym spełnia obietnice wyborcze, ale nawet wśród jego elektoratu słychać głosy zaskoczenia tempem prac. Amerykanista z Kolegium Civitas Bohdan Szklarski wymienia, co zrobił amerykański prezydent w zaledwie 7 dni. Potwierdza władzę, wydaje dekrety, będzie mur, będą twarde warunki wjazdu dla muzułmanów z szeregu krajów Bliskiego Wschodu, będzie renegocjacja nafty, TTIP nie będzie. No, czyli mamy Trumpa, który wziął władzę, Trumpa, który pokazuje, jeżeli liczyliście na to, że ja będę inny, to się myliliście, bo po to wziąłem władzę, żeby zrobić to, co obiecałem obywatelom. Takie tempo nie dziwi jednak politologa Wojciecha Jabłońskiego, ale jak mówi, jeszcze za wcześnie, żeby oceniać działania Trumpa. Na to przyjdzie czas dopiero za kilka miesięcy. Takie przebudzenie polityka zaraz po wyborach w pewien sposób pokazuje, że nie zerwał wyborcami. To ma sens w wymiarze marketingu politycznego, ponieważ nowo wybrany polityk wśród znacznej części elektoratu cieszy się tak zwanym miodowym miesiącem. Ludzie liczą na jakąś zmianę. Powiedziałbym tak, wyrwał z kopyta, natomiast zobaczymy, dokąd dotrze. Opodatkowanie meksykańskich towarów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych uderzy w amerykańskiego konsumenta, ostrzegł minister gospodarki Meksyku Ildefonso Guajardo. Donald Trump zasugerował wczoraj, że sposobem na opłacenie budowy muru byłoby opodatkowanie meksykańskich towarów. Konsekwencje tej decyzji odczuliby przede wszystkim mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, mówi minister gospodarki Meksyku. Pomysł, aby z meksykańskich podatków opłacić mur, nie jest przemyślany. Płaciliby za niego amerykańscy konsumenci. Wczoraj prezydent Meksyku odwołał wizytę w Waszyngtonie. Szef meksykańskiej dyplomacji zapewnił jednak, że mimo odwołania spotkania oba kraje utrzymują poprawne stosunki polityczne i gospodarcze. To był serwis Trójki. W całej Polsce na ogół słonecznie, chmury i śnieg mogą się pojawić w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku, minus 3 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Kielcach i Warszawie, 0 w Łodzi i Katowicach, 1 w Poznaniu, 2 w Trójmieście i 3 we Wrocławiu.

ci choć. Po raz pierwszy usłyszałem tę wersję, to właściwie nie wiedziałem, co powiedzieć, a zdarzyło się to zupełnie niedawno w nocy, w tym dokładnie studiu podczas audycji HCH. Dziś słuchamy po raz drugi tej wersji i no, mam wrażenie, że chyba po raz ostatni, ale Mick Harvey, bo to jest główny bohater dzisiejszego spotkania, swoją miłość do Serge'a Gainsbourga eksponuje od wielu, wielu lat. Myślałem w pewnym momencie, że już mu przeszło, ale jednak nie. W latach 90. opublikował dwie płyty z utworami Serge'a Gainsbourga, utworami przetłumaczonymi na język angielski, Intoxicated Man i Pink Elephants. To była połowa lat 90., 95. rok i 97. Później długa przerwa i bodaj w ubiegłym roku pojawiła się kolejna płyta Delirium Tremens. Ci z Państwa, którzy byli na festiwalu, także pamiętają jego koncert. No i teraz, dokładnie przed tygodniem, pojawiła się czwarta płyta. Nagrywał ją w Australii, w Melbourne, później w Berlinie. Właściwie te dwie ostatnie płyty powstawały podczas tych samych sesji. A że utworów Serge'a Gainsbourga jest dużo i że dużo tekstów jest do przetłumaczenia i do zagrania, to niestety obawiam się, że to nie jest ostatnie słowo tego artysty. Po niemiecku, mówiąc szczerze, nigdy tego utworu wcześniej nie słyszałem. Ich liebe dich, ich dich auch nicht. No, wolę zdecydowanie, że temu one pli, no ale skoro Andrea Schroeder i Mick Harvey tak chcieli, to niech będzie. Na tej nowej płycie Micka Harvey'a 15 utworów napisanych przez Serge'a Gainsbourga i bardziej i mniej udanych, a te wersje nowe, no cóż, proszę ocenić. Oh, how I'd like you to recall, for you this song was personal. It was your favorite, I'm aware that it's by Cosma and Prevail. And every time the leaves that have fallen back to you my memory, day after day, the lovers you've passed on are blown away like autumn leaves. Those other songs can be contagious, but their tunes are repetition. And there's nothing to be done. This indifference can't be overcome. 'Cause every time the leaves that have fallen bring back to you my memory, day after day, the lovers you passed on. Can one ever know where it begins and where indifference finds an end? The autumn turns to winter long, just like the words in Prevert's song. That song of dead leaves, live where you're more. Is erased from memory, and on that day, my loves which have passed on are blown away like autumn leaves. W oryginale La Chanson de Prévert Serge Gainsbourg, początek lat 60. dokładnie, a teraz z płyty Intoxicated Woman, czyli nawiązanie do pierwszej płyty Micka Harvey'a z utworami Serge'a Gainsbourga, Intoxicated Man z 95 roku. Tak jak powiedziałem, ten nowy materiał rejestrowany był częściowo w Australii, częściowo w Berlinie. Mick Harvey poza Andreą Schroeder zatrudnił całe grono australijskich wokalistów. Mówiąc szczerze, te nazwiska niewiele mi mówią. Natomiast pod względem muzycznym zbyt daleko od oryginału te nowe wersje nie odbiegają. Powiem szczerze, że już mam spory dystans do tego, co Mick Harvey robi z utworami Serge'a Gainsbourga. No ale jeśli to jest taka wielka miłość, to niech to robi dalej. Natomiast to jest zawsze świetny pretekst, by powrócić do oryginałów i by powrócić do utworów Serge'a Gainsbourga. I Chanson de Prévert to oczywiście jeden z najbardziej znanych jego utworów, choć mam wrażenie, że dawno go właśnie w oryginale nie słuchaliśmy. To była trzecia płyta tego artysty, wydana w roku 1961. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. La chanson de Prévert, Serge Gainsbourg. Trzecia płyta nosiła tytuł Le Tonon Serge Gainsbourg. Tak jak powiedziałem, została opublikowana w roku 1961. Kiedy wczoraj wieczorem sięgnąłem po ten album, zacząłem słuchać dalej, bo oczywiście trudno jest się zatrzymać po pierwszym utworze. I tam na miejscu drugim pojawia się, przyznaję, jedna z moich ulubionych pod względem tekstu kompozycji Serge'a Gainsbourga. Ona też pojawiła się na tej może nie do końca udanej nowej płycie Micka Harvey'a. Ale ten tekst i to, co z nim zrobił Gainsbourg, jest absolutnie fantastyczne. To jest cyniczne i mocno przeintelektualizowane, ale cóż, on réalisant ta lettre, to jest sytuacja, kiedy główny bohater czyta list samobójczy kochanki i zamiast się wzruszyć, to komentuje jej błędy językowe. Cały Gainsbourg. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne point qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tour ton ballot. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau. Cyniczny do bólu, Serge Gainsbourg, en relisant ta lettry. Myślę, że warto powracać także i do tych pierwszych płyt Gainsbourga, tych, które pojawiały się właśnie na przełomie lat 50. i 60. Chociaż ten trzeci album, Letonon, Serge Gainsbourg, pod względem komercyjne, to była kompletna klapa. Chociaż na okładce płyty znalazło się określenie, że jest to materiał dobry do tańca, bon pour la danse. To także było oczywiście cyniczne stwierdzenie. Z tej zachęty nic nie wyszło. To nie był też najlepszy okres, jeśli chodzi o samego autora, bo także Big Beat zaczął docierać do Francji i słuchało się zupełnie innej muzyki. No i Gainsbourg wziął sobie to wszystko do serca, bo przecież po chwili zaczął tworzyć zupełnie inne piosenki. Powracamy do Micka Harvey'a, bo wydaje mi się, że na tej jego nowej płycie, co by nie mówić, na zakończenie jest utwór, do którego ja przynajmniej będę powracał. To fragment albumu Histoire de Melody Nelson, absolutnie jednej z najpiękniejszych płyt w historii muzyki francuskiej, nie tylko w dyskografii Serge'a Gainsbourga. Cargo Cult to, myślę, że to jest najmocniejsza pozycja, także w przypadku Micka Harvey'a. The sorcerers who summon the jets from the jungles of New Guinea. They survey the skies, coveting the money, the pillaging will bring them from that freight. On the Coral Sea, in the wake of that machine, have no need of reason. Those papillons, they wait to see the wreck of an Airbus and of a comet. And because their totem hasn't ever been able to bring down either a Boeing or even a Fokker to the ground, they dream of hijacks and of collisions with gulls. Those naive shipwreckers, armed now with blowguns, who make sacrifice to the cargo cult, it's toward the sky and the aeroplanes, their

Tak właśnie kończy się ten album Intoxicated Woman z utworami Serge Gainsbourga, Mick Harvey, Cargo Cult, fragment z albumu L'Histoire de Melody Nelson. Pan Wojtek pisze w sprawie Andrei Schroeder. Wspominałem o niej, pani Wojtku, na samym początku. To jest najmocniejszy punkt, jeśli chodzi o żeńską część tej płyty zdecydowanie, ale oczywiście solowe płyty Andrei Schroeder są zacne i w nocnych spotkaniach w HCFH ta artystka gościła niejednokrotnie. To zamykamy zdecydowanie płytę Micka Harvey'a, chociaż jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwa nazwiska, które pojawiły się w warstwie instrumentalnej i produkcyjnej, ponieważ i w Melbourne, i w Berlinie do muzyków dołączyli dwaj panowie, Toby Dammit i Bertrand Bourgala. Ten ostatni, jeśli dobrze pamiętam, odpowiedzialny był także za partie smyczkowe na tych płytach z połowy lat 90. No tutaj także ma sporo do powiedzenia. Za chwilę właśnie ten artysta, czyli Bertrand Bourgala, natomiast ja zastanawiam się, kiedy Mick Harvey powróci z powrotem do utworów Serge'a Gainsbourga. Po pierwszej dawce zrobił sobie 20 lat przerwy. Ciekawe, ile wytrzyma teraz. R, Sexy Boy, ale w wersji Bertranda Bourgala. We'll be right back. Ten artysta jest nieprzewidywalny. Bertrand Bourgala i jego wersja kompozycji Sexy Boy grupy R. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl. Rozgorzała dyskusja na temat tych nowych wersji Micka Harvey'a. No, proszę pisać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już dzisiaj więcej nie będziemy grali Micka Harvey'a, ale mam dla Państwa bardzo piękną płytę, która pojawiła się pod koniec ubiegłego roku. Ja bardzo cenię tego muzyka i od lat lubię, kiedy dostarcza nam swoją muzykę. I to niby nie jest nic wielkiego. Po raz kolejny kilkanaście utworów trwających tak mniej więcej 2 minuty z groszami, ale to jest zawsze on, Mathieu Bogart. Qu'en est-il de tes projets? Qu'en est-il de tes plans? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu attends? Qu'en est-il vraiment? Qu'en est-il de tes souhaits? De tes vœux d'avant? Est-ce que tu es prêt et toujours partant? Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il de ton île? Au trésor, dis-moi, qu'en est-il de ta ville? Lumière et quoi? Qu'en est-il des mille et une nuits? T'y crois? Oui, qu'en est-il de l'étoile? Qu'en est-il de la comète? De ces promesses géniales que tu m'avais faites? Qu'en est-il au fait? Oui, qu'en est-il de l'envol? Qu'en est-il de la conquête? Et ta parole, qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'en est-il de ton île? Au trésor, dis-moi, qu'en est-il de ta ville? Lumière et quoi? Qu'en est-il des mille? Qu'en est-il du départ? Qu'en est-il du désir dont tu me faisais part? Celui de partir, celui de partir, celui de t'enfuir. Promeneur, taki tytuł nosi ostatni album tego artysty. Mathieu Bogart. Tutaj nic się nie zmieniło. To są takie drobiazgi, minimalistycznie zaaranżowane. Ważny jest tekst, ważna jest gra słowem, podobnie jak i u Serge'a Gainsbourga. Tyle tylko, że żyjemy już w zupełnie innych czasach. Na całej płycie właściwie jest wyłącznie Mathieu Bogart, poza bodaj jednym czy dwoma utworami, kiedy doangażował smyczki. Tak jest między innymi w bodaj najpiękniejszej kompozycji Pourquoi pas. Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Plus de jours, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large, oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur, enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauver de la prison. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas? Sauver de là, sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion? Vers les mailles, faut que j'y aille, aller tenter ma chance, reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Właśnie, dlaczego by i nie? Pourquoi pas, Mathieu Bogard z nowej płyty Promeneur. Szybko liczę, to 7. album w dyskografii tego artysty. Rozpoczął w połowie lat 90. i ta 7, szczęśliwa 7, pojawiła się właśnie po 20 latach od jego debiutu Super, który wtedy komentowany był i przebojem Mathieu Bogard wdarł się do tego panteonu nowej piosenki francuskiej. Później bywało różnie, trochę flirtował z elektroniką, ale brzmienie akustyczne to jest to, co lubił zawsze najbardziej i wydaje mi się, że to najbardziej mu wychodziło, jak przez mgłę, ale pamiętam jego warszawski koncert, gdy wyszedł i bodaj solo zaśpiewał fragmenty swoich pierwszych płyt. To był albo koniec lat 90., albo początek lat 2000., ale na takim koncercie na pewno się pojawił. Mathieu Bogard to jeszcze jeden pan, chociaż w towarzystwie pani. Babix i Camélia Jordana. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs de ce nom-là, je ne m'en souviens pas. Mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs de ce nom-là, oublié, et le son de ta voix et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Où tu m'as dit ton nom. Et s'il arriva que je fus fou de toi, ton souvenir n'est plus qu'un souvenir de plus. Que brûle sans retour les sueurs de nos amours et le soleil noyé. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Jamais, jamais. Bardzo lubię i ten duet, i ten utwór Babix i Camelia Jordana z płyty Drone Personnel z roku 2013. I to już prawie wszystko. Dziękujemy za dziś. Bartek Gil, Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Po godzinie 15 Kasia Borowiecka. A na zakończenie, no cóż, niech zabrzmi oryginał, ale obiecuję już bez tekstu niemieckiego. Do usłyszenia. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy